चुप रहे, तुम चुप रहे, बिन कुछ कहे सबने मगर सुन लिया। हमने तुमको चुन लिया है, हमने तुमको चुन लिया है। दिल डोले धीरे धीरे धीरे कुछ बोले, हाँ हौले हौले हौले दिल डोले धीरे धीरे धीरे कुछ बोले। सांसों की इस डोर में सपना कोई बन दिया है, हम कुछ कहे सपने मगर।